बेबी नी बेबी तेरी अख दे वे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच दे वे डोपामीन, गैरा तो लंघ दियां वट वट कूरियां, सानू तू बिल्लो हस हस दे वे डोपामीन। बेबी नी बेबी तेरी अख दे वे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच दे वे डोपामीन, गैरा तो लंघ दियां वट वट कूरियां, सानू तू बिल्लो हस हस दे वे डो। लट मथे आली वार पूरे कर दिया, तेरे ना जवानी तेरी लड़ दिया, दिनों दिन तेरे नी डिजायर वधी जान, दिल लाउण तो मढीर किथे डर दिया। कादा सुरमे दे विच तू बरहूद पाई जावे आ, केड़ी गल्लों शहर च खरहूद पाई जावे आ, आशिक तुला ते सारे सुशी खाने उत्ते आप, साइड उत्ते खड़ी अमरहूद खाई जावे, जदों जदों मलोनी एनी हाथ देवे डोपामीन। बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन, गैरा तो लंघ दियां वट वट कूरियां, सानू तू बिल्लो हस हस देवे डोपामीन। टॉप नखरा मैं मिटू मलेशिया, लाइक तेनू करे पूरा एशिया, घुमा दिए डबई आ जा चिट्टी रेंज च, एक बारी हाँ कह दे फेर किया, ऐश कर दी तू ही जिदा तेरा बिलो टाइम आ, ओल्ड वाइन वांगू तेरी लुक बड़ी फाइन आ, अन्ने वाई जांदी यार कार्ड थोड़ी बिलो जेड़ी, तेरे ते करे गुरजीत गिल राइम गाने, गुरु दे उत्ते नच नच देवे डोपामीन। बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन, गैरा तो लंघ दियां वट वट कूरियां, सानू तू बिलो हस हस देवे डोपामीन। कली कली बत्ती आला मैगनी, तेरे पिछे होया मुंडा मैडनी, रेटे ओदा कर गया टच टीसी नू, तू चक्के जेड़ी कंपनी दा बैगनी, कैरी कर दिया नित नवे नवे जे स्टाइल आ, हक दिया तेरी नी एजेंटा जी स्माइल आ, बबरू दे नाम वांगू शाइन करी जावे जेड़ा, गुट तेरे ते बिलो डायमंड दा डायल, तेरी हील दी ठक ठक ठक देवे डोपामीन। बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन, गैरा तो लंघ दियां वट वट कूरियां, सानू तू बिलो हस हस देवे डोपामीन। बेबी